فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyadoo waqtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. caawa haduu Allah qadaro, barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonaa taliye ku xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka uu ku geeriyooday dalka dibaddiisa. tafaasiil ku aadan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. khasaare dhimashii dhaawac ka dhashay dagaal maanta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka. faahfaahin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan. golaha odayaasha dhaqanka Hiiraan oo tiro xoolo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee walaayada Hiiraan, munaasabadii lagu wareejinayay codadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan. askari ka soo goostay maamulka Jubbaland oo lagu soo bandhigay degmada Jilib ee walaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, askariga oo ka sheekeynaya sababta uu kaliftay inuu isaga soo tago maamulkaas ayaad maqli doontaan. golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee Baay iyo Bakool oo soo dhaweeyey jabkii xabashida ku gaaray duleedka Diinsoor, guddoomiyahooda oo hadlaya ayaad dhegaysan doontaan. codadkii ka haray munaasabadii dowladda loogu soo xiriyay 72-kii macwiisleeda ka tirsanaa ee isku dhiibay walaayada Shabeellaha dhexe ayaan idin haynaa. nabadoon iyo wareysiyo aynu la yeelanay ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan. qodobadaas ayaan idin haynaa ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waagaga qodobadii aad soo maqasheen ayaa dhegaystayaal idin soo wadnaa, balse markaan war hadda ina soo gaaray. qaraxaya maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, kaas oo ay guutada qarxiday mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. qaraxan khasaaro ayaa ka dhashay, waxaana la xaqiijiyey in sarkaal iyo sidoo kale askari ay ku dhinteen, halka sidoo kale 3 kale ay ku dhaawacmeen. qaraxan ka dhacay dowlad Kismaayo wuxuu imaanayaa xilli maanta mujaahidiinta halkaas ay ku khaarijeen askari ka tirsanaa maamulka Jubbaland qori iyo booshna ay ka furteen. taliye ku xigeenka booliiska dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday dalka dibaddiisa. war qoraal ah oo lagu daabacay warbaahinta dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in maalmihii la soo dhaafay taliye ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka uu ku xanuunsanayay xisbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. taliye ku-xigeenka geeriyooday ee booliiska ayaa lagu magacaabaa sareeyagaas Cabdi Maxamed Saxardiid, sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay Cabdi Dhibow. xubna ka tirsan booliiska ugu horeeya taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa sheegay inay ka tacsiyeen geerida ku timid ninkan. khabarka ku aadan geerida taliye ku xigeenka booliiska dowladda federaalka ayaa imaanaya xilli weli uu cisbitaal ku jiro wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre, kaasoo isna la sheegay inuu xanuunsanayay maalmihii la soo dhaafay qaliino kala duwanna loogu sameeyay dalka Turkiga. magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay dagaal adag oo dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka. dagaalka ayaa u dhexeeyay ciidamada loogu yeero nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa booliiska. degmada Waaberi ayuu ka dhacay, gaar ahaan xaafadda Buundooyinka, waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac. inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay, halka sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay. marar badan ayay Muqdisho ku wada dagaalameen ciidamada dowladda federaalka oo ah ciidan aan wax caqiide ah lahayn, sida uu horeyba uga dhawaajiyey madaxweynaha dowladda federaalka Farmaajo. askarta dowladda federaalka oo ay tababarro siiyaan ciidamo shisheeye ayaa waxaa inta badan isku qabsadaan waxyaabo aan macno lahayn, sida lacagaha ay ka qaadanayaan gaadiidka dadweynaha ee u yaala baraha control. waagaag dhegeystayaal, qaybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegeysanaysaan. waxaa idiin soo wadnaa qodob ku aadan askari ka soo goostay maamulka Jubbaland oo lagu soo bandhigay degmada Jilib, wareysi lala yeeshay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan, balse markaan aynu aadno walaayada Hiiraan. golaha odayaasha dhaqanka walaayada Islaamiga ee Hiiraan ayaa waxa ay tiro xoolo geel ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ka howlgala walaayada Islaamiga ee Hiiraan. munaasabad ayaa loo qabtay halkaas codad kala duwan ayaa laga jeediyey ilaa 10 neef oo geel ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta walaalada Hiiraan. Kelimaad lagu dhiirigelinayo askarta mujaahidiinta ayaa halkaas laga jeediyay. Dadkii halkaas ka hadlay waxaa kamid ah Nabadoon Axmed Cismaan Cabdi Axmed Jihad iyo Maxamed Sheikh oo ka wada tirsan golaha ku dhaqanka walaalada Hiiraan. Alxamdulillaah Ilaahay ba mahad saale Allah jeebiye gaalada dulleeyay jab iyo ba iyo ho ku riday mujaahidiinta iyo muslimiinta dhannicseeyay Allah haasa mahad iskale xoogeenay xeeladeena ma aha gaalada soo duushay jabka gaaray Allah kaligiisa gaarsiiyay baadallahi mujaahidiinta u taagan difaaca shariicada islaamka iyo dadka muslimiinta ah oo reer Hiiraan oo garabkooda taagan ayaa hadana jibiyay gaalada Ilaahay ka sukow maanta dadka reer Hiiraan iyo mujaahidiinta joogta farbe isku yihiin magac hadoo hore lahaa Hiiraan hadoo hore markii hore xogaa yara ay dambay jireen way soo toosen wallahi aan kugu dhaartay maalmihii jihadku socday dadka dhan wax shaqeystay way yaraayeen dadka nin dagaalka ugu ololeynaya nin xoolaha ururinaya ninka biyaha qaadaya ninka mujaahidiinta ka waran dhahaya ma la kala harinaan iri waana Ilaahay fadligiis cidi maanta joogta way ku raaxaysa lahayday sida la isku garab istaagay mujaahidiinta waxa leenahay xoolo waa ururinay waana geynay maalmaha dagaalku socday ariga waxyaabaha yaryar timirta buskudka biyaha caanaha kala goob ma lahayn maantayne nasrigii Ilaahay markuu keenay mujaahidiinta inay ku raaxaystaan geelaha sadarkiisiin oo meesha fafadhiya oo kursaha waaweyn maanta inay ku nastaan gaala iyadaanba soo noqon doonin biidnillaahi kariim marka insha Allah geelaas ayaan ku wareejinay annagoo kala soocneyn ee ah muslimiinta reer Hiiraan 10 halaad ayaan waxaan ku wareejinay jabahaadka walaalada Hiiraan ku sugan maanta ayaan ku wareejinay insha Allah intaasna kuma ekee waa intaas waa hordhaci waana ku maqannahay waana garab istaagi doonaa gaalada haddana insha Allah soo maduuli doonaan reer Hiiraan marka maanta wixii ka dambeeya ayagoo noqobadooda leh nabadoonadooda leh wiilashooda leh mujaahidiinta garab taagan ayaa gaalada raadkeeda raadi doonaa insha Allah kuma sugi doona fadhiga reer Hiiraan marka insha Allah intaas ayaan isoo jeedinaynaa intaas aan ku soo koobaynaa insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaaliyaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan mahad dhamaad iyo ballaaw iyo dhamaad aan leenahay soo jeedinaynaa bacdallaahi waxaan ku mahadinaynaa ragga habeen iyo maalin u taagan habeen iyo maalin aan hurdo iyo hoyaad aan lahayn dhaxanta iyo qoraxda cadceedana arkaysaan iyo roobka ay ku daayeen oo suquurta ku jiro oo gaalada hor taagan ee u diiday inay isku gooshaan 30 kilometer meel dhan ayagoo kasoo baxay Jalalaqsi ana u soo imaada raggaas u diiday ayaan Ilaahay nasiiyaan ku mahadinaa subhanahu wa ta'ala raggaasi ragii igoo reesiday sheegeenbo awood ku dagaalamay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa askale in anagane hadaan nahay odayaashii reer Hiiraan habeen iyo maalin waa garab istaageyna hadaad is laheedeen odayaashii waa idin ka soo daaheen shaqadaan ay ku maqnaayeen anagane ismalihin wax maanta aad keenteen wax laayiq u ah walaalaha suquurta ku jiro ama beelweynta reer Hiiraan waxa u qalmo oo magacooda iyo muuqaalkooda buuxin karaad keenteen isdhiimayne waa wax yar oo hordhaca ragii nabadoonada ahay noqobada ahay way naga dabayeen xoolihii kale aruurinayaan anagana si degdeg ah oo maxalli raaday ee emergency ah ayaan ku keenay 10 neef oo geela si oo loogu sii nasto cadawkiisa dabane oo maxalli raaday loogu sii tabaabshaysto waan naga arkaysaan odayaasha garka gaduudan waxay u taagan yihiin waa waxa ayaga ay garteen oo maxalli raaday muslimiinta waajibnu ku ah ummadaha kala walaayadka jooga reer Soomaaliya ama muslimiinta waxaan u baaqayna in meel kasto ay joogan gobolada Soomaaliya maanta cadawga meel kasto way joogay tan iyo wax lamid ay ku daydaano mujaahidiinta la garab istaago nafi maal la garab istaago xoolaha la bixiyo xaq lagu bixiyo badal aan lagu bixinin intaas kadib qaar kamid ah hoyaasha dhaqanka walaalada Hiiraan ayaa iyaguna ka hadlay wadanka hadda aan joogno Soomaali reerka magay la raraayo oo naqla dejinaayo dadna naqaasi dejiya dadna soo raaca jira gaalada dadka laaynaay ayaa naga horeeyo oo mujaahidiinta nabadoonada iyo wax garadkana waa daba socdaan mar ee waxaan marka meeshaan ma gaalada ku ay laayeen oo abar ka dhigeen oo ma aragtay awu imaan isku dareen annagana geel ma aragtay mujaahidiintu ku wareejinayeen oo 10 neef oo reer hiiraan ay wareejinaan ayaan halkaan ku wareejinayna ee wixii ka dambeeyayna hore aanu si soconaynaa oo maahane haday aray tahay haday geel tahay haday lacag tahay ma aragtay mujaahidiintu insha Allah garabkoodan joognaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee maanta waxaan kuurejinay geel 10 neef mujaahidiinta hiiraan muslimiinta meel walba joogta haday dal joogta oo macnaha dalka joogta haday dibadda jiraan waxaan ugu baaqaynaan u sheegaynaa ee maanta waxa loo kala baxay muslim iyo gaala anaga maanta hadaan nahay reer hiiraan 10 neef mujaahidiinta kuurejinay maalkaana hor dhigna nafta ina ku xigto inta aan leenahayna waxaan ku bixinaynaa jihadkaas aan ku bixinaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الحمد لله ولا إله ما هذا سكرة تبارك وتعالى إليك نقدر دد إسلام الله سام هذين من عموين كي سفرها بضن أو نون نعمة يستيو أن لسيكو بكرن أنت كذب ولا ليال رقي إغوري ولا لها أهوحي هذا الله يدميي سيدي أي شيء جنبا waxaan ahay dad islaama ilaahay diintan oo nagu galadeystay diintan waxay rabtaa garab iyo waxay rabtaa iyo ilaahay kuma daraade oo nusrayn in gaalada soo hajuumaysa laga dhiciyo ay diinta rabtaa sida darteed anaga hadaan ahay odayaasha ama noqobada gobolka hiiraan waxaan wadnaa oo aan keenay geel oo 10 neefa anaga keenay anaga soo hadiyeynay waxaan u keenay walaalahayna mujaahidiinta oo gaalada naafeynaayo sida darteed geelaas aad u jeedaan meesha fadhiyo kurusku waa weyn waxa uu keenay in gaalada lagu laayo ragga gaalada laaynaaya ay kuruskeeda ay ku quracdaan si adarteed waxaad ogaataan gaalada in la iska dhiciyo ma ogeyn inay gacmo horsi waxba ay ku lahayn insha Allah tabaaraka wa taala hadaanahay odayaasha in gaalada aan iska dhicinaana diyaar u nahay walaalahayna waxaan gal la garab taaganahay naf iyo maal intaba intaas ayaan ku soo koobay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxa meeshaan u fadhinaa anagoo odayaashiira hiirana inaan walaalayn jeeshiska kala duwan inaan ku wareejino geel 10 neef ah oo haddana aan la joogno geelasna walaaleen aan ku wareejinayno goobtaasna hadda galabta aan fadhino anagana walaalaha muslimiinta reer Hiiraan aan nahay wilaayaha noqoto reer jeesh aan noqdaan nabadoonada reer Hiiraan aan noqdaan shacabkooda aan noqdaan bulshadooda insha Allah taala anagana waa u diyaar garownay anagana insha Allah taala inay raayida istuuxidka hore ay ahaato binnillaahi taala dawaaqidi waxay wadaan binnillaahi taala hoos ay u dhacdo anagana insha Allah taala intaas ayaan soo baxnay walaalaha galabta xoolaha ayaan ku dhajinayna insha Allah taala nafteena insha Allah taala way la socotaa anagoo hubkeena wadano binillaahi taala inaan hantida keenno walaaleen dhaxantana insha Allah taala iyo roobka insha Allah taala iyo cadaw dhibaato loo geysanay insha Allah taala inaan la qaybsanaayo aan u imaanay binillaahi taala garabkooda ayaan nahay insha Allah taala ayagana inay sabraan insha Allah taala intaas ayaan idin insha Allah taala aan ka rajaynayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وهجا كواس وحايا هايين قار كمذا وضياش دقن كولاية ذا هيران نو كهد ليي مناسبة كدعذي قيبة كمذا ولاية ذي سلامي غاية هيران تاسو عيدا مدى مجاهدين تي ولاية ذي هيران لوغو ريجين يي طبا نيفو قيلا دين عظيم هو السامي فخور فخور waataay dhageystayaal wali qayb ah hore barnaamijka dhaw xawreysiyada ay dhageysanaysan waxaan idin soo wadnaa golaha ku dhaqanka shariicada islaamka ee walaayada islaamiga ah ee baye bakool oo soo dhaweeyay jabkii xabashida dhawaan ku gaaray duleedka diinsoor balse markaan aanu aadno jubbooyinka askari ka soo goostay maamulka Jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan ayaa waxa uu ka tirsanaa askarta maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe Waraysi ayuu siiyay warbaahinta Islaamiga ah wuxuu ka sheekeyay sababta ku kaliftay inuu isaga soo tago maamulkaas. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ahay aniga Cabdikariin Siraad Maxamed. Alxamdulillaah Ilaahay baa maad iskale. Maanta waxaan joogaa meesha muslimiintu joogan Jubbooyinka. Waxaan ka imaaday Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. Marka muslimiintan la joogaa hadda wixii la sheegay iyo wixii la sheegay waxa inuu ka jirin yaan u sheegayaa ummada meesha joogta. Waxaan ka raacay Kismaayo 2014 wax tababar oo aad xilligaas gasho ma jira wallahi tababar fiican oo hadaan ku sheego oo galay ma jiro laakiin wax yar oo xagga adu iska oo xagga dib jeesay socod iyo wax saas ma yeen tabar fiican hadda la qabto dhowr sano meel ku xarisna ma jirto dad baa joogaala oo dad iska shaqeysan haya dadku ay ku dulman yihiin umada meesha aad joogto ay ilaah xusuusanay waa dad aan maxaan ku dhaysi u yar waxaysan oo dulman cid wax xusuusin ma jirto cid hadda wax loo qaban oo qaab lama jirto laakiin waa cid uun dhibaataysan oo umada islaamka ay dagaalamayso un ayagu inay dhibaateeyaan oo ugu talagalay meesha fadhiya marka haddii anagu uun iska shaqeynaya dad aan shaqeynaya waxay ku shaqeyn aan garanin baan ahayn oo dhibaataysan oo degaamada haddee baarsan gooni ilaa iyo yoontay ilaa iyo adi birhore aagan hadba meesha wax ka jiraa naloo qaadi jira un waxaa ka mid a haddee anuu dad dhibaataysan oo inkaar ku dhacday oo wax faa'iido ay hayaan jirin khasaare mooyaan aan faa'iido lahayn oo maxaan ku dhahay iska cadaaban oo waxay ku cadaaban yihin la gelin waddankoodina gaal iska maamulan hayo gaalka meesha joogo mushaar 1500 buu qaataa annaga waxaa laga yaabaa 4-5 bilood inaan waxba aragba oo hal mira waxaan guri karaa laygu leeyahay ilmaa beeliga raba cid waxaysiin aan jirin 24 sano aan iska cadaabana marka niyahow anugu wallaahi waxaan ku dhimanhayay iyo waxaan ku dagaalamayay hadda ma garanhay ilaa saacadan ilaahin baa laakiin ifaanshay insha allahu waxaan u sheegaya laakiin dadka meesha jooga iyo kuwa iga dambeeya waxaa naloo sheegay inaan waxba ka jirin dad walaalo muslimiina meesha ayn joogaan oo wax la sheegayn waxba ka jirin meeshaan ay dad cadaaban oo gaalo u shaqeeya ay joogaan oo wax hadda ay ku dhimaanaya ku dagaalamaya aan jirin oo maxaan ku dhahay xusuusta ilaahi ka tagan oon salaad la tukanaynin la soomaynin waxba la qabanaynin ruux islaana maxaan ku dhahay loo maxaan kula taageero loo fidin ama waxaan ku dhahay naxariis loo samaynaynin dad uun indhaha iska wala taagay oo wuxuun darooga raadinhayo inkaar ku dhacdo cadaaban oo waxaan nolol fiican aan haysanin baa meesha anuu kaga soo tegay waxaan arkay anigoo iska roondo ku jiro roondo lay diray baan meel ku soo baxay laba qof oo jinabi oo aan isqabin oo isku haysta waa soo kaxeeyey markaan keenay yaa la yidhi maxaa usoo qabata anigaa laygu xidhayba markii laygu xidhay anigu waan fiiriyey waxaan dhahay waxaad ku dhiman waa waxyaalahan soo maaha arrintaas iyo arrimo kale oo iyaguna dhibaatooyinkan ku jira markaan arkay oo meel kasta ka fiiriyey oon salaad la tukanin waxaa arkay gabal meesha kugu dhacin waa kugu baryo adoon laga yaaba inaad hal waqti adag ka tukanin waqtiga ilaahay marka niyo dhibaatooyinkaas ka jira in badan baan anugu horta ku fikiray waa horaan iskaga soo tegela laakiin xoogaa aqoon la-aan iyo waddankaanu aqoonin iyo dadkaanu waxba ka aqoonin baa xoogaa i haysay marka insha allahu haddana ilaahin baa iisoo fududeeyey oo go-aan baa iska soo gaadhay ilaahin alxamdulilah haddana mahad baa fiicanahay wax dhibaataa ma qabo muslimiinta baan la joogaa shantay waqti baan iska tukadaa waxaan maxaan ku dhahay qabow iyo raaxa ka hayno hadda anigu aan arka ma jiro weli waxaan idiin soo wadnaa codad ay ka mid yihiin kuwii ka haray munaasabadii dowladda loogu soo xirayay 72-kii macwiisleyda ka tirsanaa ee isku dhiibay wilaayada shabeellaha dhexe balse markaan aynu u jihaysana bay iyo bakool dhowaan sidaaad wararka iyagaba ku maqlayseen waxaa wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool gaar ahaan duleedka degmada diinsoor ka dhacay weerar culus oo ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ka mid ah askartii shisheeye ee dalka kusoo duulay etoobiyaanka dagaalkaas inta la xusuusto waxaa looga dilay 6 askari oo 2 ka mid ah yihiin saraakiil sidoo kale 6 kale ayaa laga dhaawacay haddaba jabka soo gaaray xabashida waxaa soo dhaweeyey golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee baayo bakool guddoomiyaha golahaas malaaq muxidiin cabdiraxmaan aadan ayaa la hadlay alfurqaan olan ilaahay baa mahadle alxamdulilah bacda xamdulilaahi dagaalka meesha ka dhacay oo walaalaha mujaahidiinta harakata shabaabul mujaahidiin oo gacantooda ilaahay meesha gaalada uga gacantooda ilaahay ku jabiyey aad bay gaalo u jabteeyo diinsoor bay ku leeyihin yar inay soo baxaan bay damceen sidaan ugu maqaalaa oo aan la socono markay ku kululaaday saarka iyo go-doonka walaalaha ay saareen xoogaha ay meesha isku hayn waayeen bay in yar intay soo baxaan bay isku dayeen sidaa la sheegahayo ilaahay baa jabiyey oo baktigooda iyo wixii saraakiishooda meesha yaalaan marka aad bay ugu jabeen sasaan ugu maqaalaa dareen noocee ah ayaad ka muujinaysaan dagaalka khasaaraha lagu gaarsiiyey xabashadii etoobiya ee ka dhacay duleedka diinsoor aadan ugu faraxsannahay arrintaa anigoo ku hadlaya magaca odayaasha golaha ku-aanka gaar ahaan soomaaliya ama gaar ahaan gaadha iyo boqolne afka ugu hadlayo waan ku faraxsannahay arrintaas arrin aan aad ugu faraxsannahay weye waana soo dhaweynaynaa si fiican aan usoo dhaweynaynaa awalan ilaahay aan ugu mahadinaynaa allah bacdigeed waxaan ugu mahadelinaynaa walaalaha mujaahidiinta oo gacantooda ilaahay ku adaabay oo gaalada ilaahay ku jabiyey mahad gaalaan u celinaynaa midda kale faraxa inu wax la koobi karo maahan habashii etoobiyaana oo maqalay imeel ka heshay ka yimid dalkeena soomaaliya uu yimid oo muslimiinta degan inuu ku gumaysto damihi damihii uu lahaayo inuu qabsado aheed ilaahaygii gacantooda iyo sababtooda ilaahay mujaahidiinta allah ha koryeelo sababta ilaahay ugu diyay waa dadka haday jooga mujaahidiinta harakada shabaab mujaahidiin ana waan u mahadelinayna mahad allah bacdigeed arrinta aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa dardaaranka annagu u hayaa in la siin qaab u yahay in aan loo soo mujaahidiin ay si laba laabaan saxda ay qoraan si xadan ay u laba laabaan dadka ay wadaan noqon ku buurinayna arintaas oo ugu faraxsanahay walaalow farxadan wax la soo gaar ma aha Itoobiya waxay ku jirtaa xaalad adag waxa dagaalo in uu dhaxmaro qarka u saaran tikreega oo doonaya inuu gooni u go iyo sidoo kale dawladda federaalka ee dhexe Itoobiyaanka ma tahay xilligan xilli in Itoobiyaanka laga faa'iideysto ay mudan tahay maadaama kala qayb qaybinti ay Soomaalidu ku wadeen ay dhaxdoodu ka taagan tahay ha ha ha arintaas arin oo magaalada maanta ee Itoobiya adawgu ugu horeeyo oo aanu leenahay Soomaaliya ay leedahay waa Itoobiya maanta maan ka fiican oo la daba qaban karo oo Itoobiya maanta ay hadda soo martay Soomaaliya ma jirto ama dadka muslimiinta waxaana fahmi kara dadka fulfax wax fahamsan oo diinta Islaamka oo fahamsan arintaas way jaban tahay gaalada gudaheeda inta kale ama ahaan oo waxa ka jira seerbar garan baa ku jira dalma ay malahan ama Itoobiya dekad malahan elborka kaliya ku dhaqaaqay mooyaan ee uleysidii kale waxa uu dheero wadaradii hadda socday baa u dheer horeyna wadaro badan baa ka dhex jiray ku dhex jiray haddana waxa jira cudurka hadda socda waxa kale u sii labadlaya ka u sii labadlaabayo dhibaatadeeda iyo kala farbadeed sanaan gudaheeda oo arrintaas gaar ahaan oo Itoobiya gudaheeda maanta ka jirta sidaan dareensanahay maanta in la daba qabto oo gaalada laska dhiciyo waxa kale uu ka qaadanay waxa meesha jooga dad oo hadda jooga Soomaaliya degan sidaan dareensanahay ayada ahaan markii la fiiriyo gudaha saw ay ugu celiso iyo meel ay u mariso iyo kor iyo hoosba baqitaan xaggan ay ka qabto halkan ay ka qabto halkan joogaan mooyaane maanta way bixin lahayd hadii tabar ay hayso tabar la amar halkan halkan ku haysta gaalada saan u dareensanahay maanta maalin ka roono Itoobiya la jabin karo ma xasuusin nama Soomaalitaan aniga hadda aan joogay waxaan leenahay maanta hal la daba istaago gaaladan walaalaha halkan istaago waata ugu dambeyntii marka muxuu yahay baaqa ku aadan dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan reerba iyo bakool loo qayb ka ah dadka ay ku soo duuleen xabashida baaqa aan u dareyno oo umada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan umada muslimiinta Soomaaliya ama gaar ahaan baa iyo bakool oo dadka ku nool in la garab istaago mujaahidiinta awalan Ilaahay laga cabsado marka labaadna mujaahidiin la garab istaago oo garabkooda milis la noqdo iyo la garab istaago xaqiiqda lagu bixiyo milisha loo diro gaaladan maanta laga faa'iideysto oo mujaahidiinta la garan istaago wax yar baa harsan oo inta yar maanta qofki istaaga oo Ilaahay dirti u istaaga Ilaahay baa mar garkiisa istaagaya maalin hore dagaalka markii soo bilaabaynaa walaalay istaageen waa dadkii maanta meesha dagaalku marayo geesi gees bari meel aan marin malahan waxaan leenahay dadka muslimiinta ahow kalsiinay lahaysaa anigu ku soo duuleyna maanta wuu jabin yahay meelihii ka soo duuleyba maanta dagaalka gudihiisu ka socda hadda Ilaahay aan dhageysanayay waxay haystay kuwii oo nareefta ahaa hore ay u joogeen iyo kuwii kale oo markii hore ka federaalka ay ku sheegayeen Itoobiyaanka maanta xiriirkan baa ka jiray shalay bay isheen maanta dagaalba gudahood inuu xarada socdo kii hore ka Soomaali kiilinka ahaa maanta way bilowday oo kuwii daanta isku raacay oo intii loo gacan qaadiyay waxa la yiri xurmaan in siinaynaa ay qaalay yiri maanta xiriirkan baa lagu bilaabay marka gaala cudowga maanta un baa qabada la qaban karaa maanta la qaban karo waa maanta waxaan leeyahay dadka muslimiinta guud ahaan inuu mujaahidiin la garab istaago Ilaahayna la kaashado oo hantida iyo xoolaha aan haysanayna jihadkan ku bixinno sadan gargaarmin lahaa naftayna waa kow walaalana saasna ugu baaqaya insha Allah kaasi wuxuu ahaa malaaq muxdiin abdirahmaan naadan oo gudoomiyaha golaha ku dhaqanka shariicada walaayada islaamiga ah ee baye bakool oo soo dhaweynaya weerar khasaaro culus loo gaarsiiyay xabashada Itoobiya oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay duuleedka magaalada Diinsoor ee gobolka Baye وهاقاق قبقبدا برامشكا ياندق استيال كوسي دونهي انتيني حالينا لسعوتي برامشكا دوحا وريسيدا وحاكو بحاي مناسبت باللارن وكد عضي ديگان كالكوثر ريولاي دي سلاميقا هاي شابي الله دحي مناسبت داسو الدورة لوغو سوحري تطبيل لباتان اسكري وكتر سنا عيدا مدى معوي سليدا يغوضا شقين تلاله دورة دا فدرا الكييسيدو كلاشي شاياها caawin codka ugu horeeya aad maqli doontaan waa nabadoonka guud ee beesha Warsangeli Abdullahi Cali Araaye Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal Ilaahay baa mahadsan nagu soo kulmi halkan Ilaahay baa mahadaas kale alxamdulillaah alxamdulillaah ayaan laayay marka waxaan idin sheegay naftigaana kuma u dardaarma in Ilaahay kitaabkiisa difaacno xabad kale anagu beerna idin ku faraaman rabin geelidin raacsan rabin maanta kitaabkaas Ilaahay bis aan rabaa anagu inaan difaacno insha Allah maalki la duubana sanqanta ku haysta darawaga sanqanta ku haysta murad kale oo kale nama jira halkaas aan naga dhaxay warkan inaan difaana diyaar moogtiin ya hadii la yiraahdo ilmo idin ka wateen way idin dilayaan, had kala kulanteen raggi maalinka suhiib iska cun ma adoon salaadi ku saxnayn oo quraan aqana quraan lagu wax ka raasheegana may haboo nicma madaxan aad boogada gacanta ma gashateen ogaada marka u sheega marka rag dadka idin ka dambeeyo oo cala uu ku qoraar oo shaydaan ku duubsaday shaydaanka in cadaw ka dhigan inna shaydaana lakum aduun ka taqdu aduun shaydaanku cadaw ma cadaw quraan ilaahay raadahay moogta aydu quraanka wadiyay waladina aamanu qu anfusakum ahliikum naaran naftiina ahlkiina naar ka badbaashaan leeyin ma ahl isku ahayn qaraabo isku ahayn han kaloo sunna qaraabo han kuna laa ilaaha illallah muhammadur rasuul hadoo ula dhashana hadoo u diido laa ilaaha illallah waa xaq biryan kalna hadaan dhala sidoo kale adiguna sidoo kale aan kala noqonayna hadda maantay farxaan idinku qabo inaad joogtaan hadda wax gooniya dan gooniya kuma qabsan garab laa ilaaha illallah una isla difaacno oo cadowgina tashkiilisay ee maanta intaan madaqarmada ugu idin geeyay ee xashiishka iyo jaadka iyo qamriga idin baraayay waad aragteen annagu ragaa soo duulay meeqa ragaa aa ku maqan wax maanta jaxaan jaxan uga raggaasu ilaahayaa doortay shahaadii helen ilaahay ka aqbalo niman geerida uu jecel say doolarka iyo qamriga ay nimankaas u rabaan geerida u rabo ilaahay jannajo ka suulaa nin walba le ilaahu kuwan gacantooda ku dia aa u taagay kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay inuu guulaysaay ilaaha noo sheega wa ina jundana allahum lgaalibuun inaan ciidan u noqono allahum lgaalibuun ilaahay jirta asiga asaa saramaya saramaraya moogta inaan kitaabka ilaahay difaacno ciidankiisa naqanno oon garab istaagno diyaar mowna waxaan idiin sheegaa niman dhalinyaraha tiin rag sidii nood wada taqaaniin aa mujaahidiina mana le shaab inaad naqata geeri male geeridu waqtiyalada ogaada waad ogtihin hadda inta mataqaan inta joogta inta cadawo lagu dila oo wada taqaani warsangir calaad nimanka la yiraaha marka nin walba waqtigiisa u sugaa xabadda haddoo u loqo beriisa ugu dambaysa u tegaa ee ka warama adigoo kitaabka ilaahay difaacaya ee ilaahay janno uma taqaanaa naftiina janno iga gata uu yidhi in allah ashtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna ilaahay yidhi naftantiinaa idin gelishay oo idin siiyay janno iga iibsada cumri degdeg male jannadaas waqtiga inagaala dishoo layso aa waqtigaaga sariirta markaa ku dhimaado markaa dhimaleed aa ilaahay sujuudda xabadgaalgaari waa saatana janna hore kagelay ka warama xaa ka wanaag badan inaan saas u diyaar garoon marka anagu waxaan nabadoon idin kaga ah amba idinkule waa laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul gaalka ku soo duulay ee xaaji cali fadhiya amba halka dabadhilif u noqday ee guulanay iyo cali guud iyo meel walba ka tego amba abgaal amba soomaaliya aan u diyaar garaysanna diyaar mowti inaan madaqana gaalkaas isla dilo is-ajari mayno walax kale isuguma imaan is-addoonsa ma rabno beer madaqan isku fala ma rabno nin walba markau adduunyada gacanta madaxa inuu midigta oo ku qabta kitaabka ilaahan rabaanu annagu xoolana waa leenahay beero waa leenahay xaasas waa leenahay kitaabka ilahayna una difaacna diyaar u nahay waxaan idiin sheegaa kitaabka ilahay waa guulaysaa ilaahayaana noo sheegay ee ka faa'iidaysta waxaad taqaana qofku wuxuu aqaan loo sheegaa geed jiriddaada ka gubto masaarta markaad beer falaysa walaa jag lagu meera dhinac uma dhaco gaala geed jiridda ka guban waa lic siraba hadda ha ku qadina ajirkeeda iyo dilkeeda iyo janna ku raadsigar hadda ha ku qadina saas aan uudin lahay annagu markaan qaylahayno qaraabanimada naga qaylaysa inaan nafta ahalka ahlaan isku naarta ka badbaadno adunkuna aad ka badbaadisiin ahalkiina iyo intifaac idiin gala nin waliba nin uu gacanta ka qabta yira war holcaha ku dhicin uu yira gacanta midig uu dhabka yira war jooga uu yira intaasaan isu dardaarmaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale Alfurqaan waxa uu waramay macawiisleedii hore ay soo dhiibay waxay ka hadlayaan waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyo faa'iidada ay ka heleen. Maal Cali Maxamuud waxaan joogaa hadda Alkhudr duurayaan ka waadhay saddexdii bilood ay dhamaatay. Saddexdaas bilood maxaad baranayseen? Diinka Islaamka baranay iyo waxyaaba oo wanaagsan oo khayrka Ilaahay baranay. Waxyaabahaad baratay maxaad ka xasuustaa? Waxaan ka xasuustaa wax badan aayado iyo xadiisman iyo waxaan ka xasuustaa. Waxaan ahay markii hore dad mahan markaan soo galaynay hal xabba bismillaah macnay ma aqaanin markaan haddan Ilaahay ku maasan xadiisman iyo waxba aayado aan ka tataaba karnaa intay Ilaahay ina karsiyo. Iyo marra aaminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastatif bi lisaanihi fa man lam yastatif fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iimaan. Marka xadiiskaasna wuxuu leeyahay munkar haddaad gacanta ku suuli karta ku suuli haddaadna ku suuli karta carabka uga sheeg haddaad carabka aadna ka dhigi karna qalbiga kana kaas waa himankalku hoose. Ka war dareenkaaga farxadeed maanta? Waa faraxsanahay si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaalahay muslimiintuna soo dhaweeyeen aad iyo u mahadsan yihiin farxad aad weyn ayaana dareemaynaa marka walaalahayna khayr badan allah siyaaleen diinku waa iftiin jahli guna madaw yahay halir waxba uma jeedin ba indhaha wax naga laga dadnay ayna ka wariji magaciiga muhiimadeen uu raaliyay in faraar ganaba loo yaqaan halka waxaan u baaday kitabka ilaahay inaan bartaan oo imid wanaagan ka soo doonday in ka soo mar aadna la tagay allee naga soo celiya mahadle wanaagan u nimid waana ku baranay saddex bilood aan u farinay haddana inaan sii siyaadino aan diyaarno waxyaaba aad ka faa'iideen ama aad ka barateen oo kitaaba leedahay ku baran maxaad ka xusataa waxa iska ahayn iyo dad reer iska jaahila oo iska reer baadiya oo xabad aqaanin faatixada noora bilaabay anuu kaan waxba xaqay iska raafay anuu xabad ma aqaanin dadka aan alifka loo bilaabay ka baxay dareenkayga farxadada ka war waa faraxsanahay si fiican ugu faraxsanahay nimankaasna waxaan ka tagaba anigoo maalinkan hadlay waa ila fiicnaayeen laakiin markay yiriheen alla ka cabso ayaan la isku guwaabiheyn oo tubaako iyo sigaar iyo jaad iyo balaayo iyo fidno la isku wado oo wax wanaag la isfarayn oo alla ka cabso aan la isku guwaabiheyn oo ilmahayga maqashay inay wadada in hatagaano in difaac hatagaano oo dhaxdooda dhac ka jiro oo dhaxdooda balaayo ka jirto safarku kana badgelin oo isan qabiilaadka in muslimaan oo isku dhacay ayaan kala qabanayno ad walba adag la laaluushka qaadanayso markaasaanba inay baadil yihiin anuu kuna baadil ugu soo galno baadilki wax ka xoogayna saasan u dareenay alla naga soo celiyay marka waxaan ku faraxsanahay in walaayada islaamka iyo kitaabka ilaahay aanu soo naqaynay waa ku faraxsanahay inaan garab istaagno waxna la qabanno sidaasana doorina markaas waxaan ku jiray laba sano iyo bar baan ku jiray wixii ka dambeeyana sanad iyo bar waa wixii wadana la wadan laakiin sanadka dambe kalsooni kulama joogin haday dowladda federaalka ma kamid ee may waxaan ahay dadka oo macaawisayda loo bixiyan ahayn intaan la joogan niyadeyda ilaahu wax wanaagsan ku soo rid kuwa waa isaga yaaba iri anigoo ka cabsanayo dadkii aanu isku cadow ahayn anigoo usoo dhuumana ayagana ka dhuumanaya ilaahay niyada ii soo geliy hadda ma laga yaabo inaad dib ugu laabto ilaahayna iima laabo haddana niyada iigama taalo nurtuurhiluli imise jir hataade 20 jir waxyaabe badan oo aanan ka dhowrsan jirnaan beriga aan dhowahayna jir dowlaanku ka reeb waa kartay ee kitaabadii hal iyo labyad nooga sheegi karta aad soo qaadatay quraanka tafsiir waxaa soo qaadatay wax badan soo qaaday siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xadiis badan iyo quraanka tafsiirkiisa wax badan ayaan soo qaaday abshir uulu saagayli aad markan imaahay waxba fahmay faatixadan aqayna maahay wax kale ma aqaanin kabaadiina uun wax badanan fahmayo qur-aanka wax badanan ka fahm dareenkaaga shucuurtaada farxadaada ka war aadna waa u libisanta aad iyo aad aan faraxsanahay si fiican oo soo dhoweyn wanaagsanan u fudoon waa faraxsanahay alxamdulilah allah ku mahadsan si fiican nuuli soo dhoweyey qur-aanka oo lay baray alxamdulilah intaan barro ku mahadsana waana kulley waa sii wada insha allah intaan noola waxbarashada waa sii wada بسم الله الرحمن الرحيم مغعيق وحال ده حسين عبدي محمود والله دادق إكوكا فارشان ديرا ميست وعد دوهي وانا مهتصنطهي حسينو أمبسد أدعان كوتاي ديرا ميستو adiga maanta halkee ba joogtaa waxaan joogaa xafladda nagu la xidhay saddex bilood diinta ilaahay aan ku barahay dabcan saddex bilood ayaa diina la baraya tiri dabcan doora ayaa laydiin qabtay doora saddex bilood ah dooradaas waxyaabaha aad ku qaadateen ama aad ka faa'iideysateen maxaad nagu sheegi kartaa waxaan ka faa'iiday quraanka kariimka tafsiirkiisa horey iyo quraanka waa uqeynay tafsiirka juz ama tafsiirkiisa waa lay baray waxa lay baray kitaabka la yiraa khud aqeedataka waagi aad xagga ku jirtay waxyaabahan oo kale ma lagu bari jiray waagi xagga aan joogay lama isdhahaysa asalaamu calaykum ma arag wulimina saddex sano ayaa meesas joogaye ninya isu horrogsaday ilaahay aan ka cabsanno ilaahay adoomakiisanahay ilaahay xaw noo abuuray maxuu naga rabaa waxay dhahayo isu horrogsaay oo diinta islaamka igu baraarujaaya meeshaas kuma soo arag waxaan u diyaarsana maanta diintan nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo halgamay gaalada uu ka dhici jiray oo kula dagaalami jiray waagadan waa taagan tahay sidii u taagan tahay waa nagu soo duushay inay kitaabkeen ay baabayso daaguudka ayaa lagu dhaqmay rabtaa fa in tanaazactum fi shay'in farudduuhu ila allahi warasuuli ow ilaahay dhahay haddaad doodiin oo aashay ku doodiin ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ula laab dhow ayagana hadday doodaan waxay soo laabtaan waa dastuurka inuu dalkayna una daaguud una ka tirno kitaabka iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku dhaqanno uun ka hirgelinno gaaladan aan tirtirno daaguudkan aan ka tirtirno aan ku tashano dadka waxaa loogu sheekay jir anba laydin kugu sheekay jira saad sheegteen nimankaas waa niman dadka laayo waa niman khawaarija waa saas bal khawar maxaad la kulanteen waxaan la kulanay wanaag boqolkiiba boqol ahaan waa islaamka kala kulanay soo dhowinan kala kulanay cadaawadii noogala sheegi jiray iyo wixii noogala sheegi jiray been toor waaye in yaquuluuna ilaa kadiiban oo ilaah yidhi gaaladu waxaan been ahayn kuma hadlaan shalay munkaas waxay inoo sheegeen rumaan qoma jirna laakiin hadda dhabti runtiyaan joog aan ka daba tagnay waana la soo dhoweeyey diinka rabbigeena la baray wax wanaaga la wanaag naloo kalay wanaagaan soo koobi karma ah ay walaal islaamku ay noo gasho waxaan u arkaa dareenkayga maanta waa nala farax geliyey ida walba hore nala farax geliyey oo diinkayii lay sharxay ayaa haddana maanta anaa kuu sheegaye waxa laygu soo dhoweyey wax walbale oo anba in darajo leh hebehebile ma kare oo libis leh oo wax walbale oo juhdi badan lagu faraa lagu baxshaaday salaax cumar maxamuud aa la yidhaha magacayga walaal haddii aan ku faahfaahiyo way hay salaxu dareenka ka waran maadaama maanta flat 3 bilood aad ku jirteen doorleedii soo xiray dareenkaaga iyo farxadada balka hormaad farxadeeda maanta wax la soo koobi kara ma ahan maalmahaan aan ku faraxsanay walaalida islaamiga sidii noo soo dhaweeysey iyo say ma aragtay noo karaameysey iyo wax barashada halkan ka marayno wax la soo koobi kara ma ahan sharay jahiliya anaga oo jidda ku jirna waxaan la sheegay inay shabaab yihiin niman xun oo dad qalata ah oo dadka dila oo argagixisa markii sidaas nala sheegay anaguna ma aragtay hadda kulli waa halkaasan u dareernay oo wadankaasan tagno shabaab xabadan ku bilowno wala dagaalna wax badan ilaahay ma aragtay qaloobteena laabta ilaahay gidgidiya laabteena ku soo rido inaan tooba keeno in badan oo asbaab ila sabab dad badan oo ahaay oo mujaahidiinta kamid ah oo na soo dumayay isaga la qeyr la ka siyan leeyahay mugdiyan ku jiray shalay laakiin maanta toosha ay iftiinsan way hay maadaama saddex bilood aad sheegtay in door ay idin socotay maxaa intaas leedin baray intaas alif wax malaan laga soo bilaabay kulli faatixdan laga saxay barrabinaas barrabil faraq magacayga ibraahim dhigi xuushow ibraahim adiga imisa sano ayaa jirtaa waxaan jiraa 70 sano 70 ayaa jirtaa waxaan diinka rabbiga inaan akhrislo waanoo jimaado 70 jira aan ilaahay igu soo hanuush waxyaabaad barteen maxaad inoo sheegi kartaa waxyaabaha dadka ilmaha iga yaryaro badan oo quraan ay aad ay barteen laakiin anigu salaado lay qurxiyay salaado maba aqaanimo jaahilanahay marka salaado loo qurxiyay iyo alif wax male aan ayaanta aan qabdhibay anigu laakiin inta iga yaryar saddex niman keena meeshan waxaan dareemaa in dad oo xoogaa daalumayn hoo shaydaan dooriyey anagana uu xaafada imarsiiyey anoo 70 sano jira uu imarsiiyey farxadda waxaan dareemaa alxamdulilah 70 sano walaxaan soo arago macaan badan inaan hoolkan meeshan ku bartay oon ku farxoon inaan joogaba jeclahay waxyaabi xagga markaad jirteen ee laydiin sheegi jiray iyo waxaad maanta aragteen maxaa farqiga u dhexeeya gaalo waxay iga warsan gaalo waa wax ilaahay naga soo laabay waa ilaahay naga soo laabay farxaddana allah noo keenay ilaahay yaa mahadaas iska le alxamdulillah shukri maashaan aanan hadii lahayd maan wax isaga barna haddana intaa adduun ku nool nahay oo waqtigu nooga yimaad waa ku tala jirna hadii lahayd gabagabadii afhayeenka odayaasha shabeellaha dhexe macalin muxamed ayaa isna halkaas kelimad ka jeediyey waxaan leenahay ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaana wa tacaala noo suura geliyey waxaan hadda u arkayno dadka qiimaha badan oo hortayna fadhiya oo wujuudoodu shicaarkii islaamka ka muuqayo ilaahayna kitaabka iyo sunnada ku soo hanuuniyay iyo allahsan u mahadcelihayna hanuunka allah iskale sideedaba suuqna lagama soo gedi karo ila iskamana doodooni karo in allah subxana wataala kula doono ayaa mataqaana muhiimaddu tahay ilaahayga raggaan la doonay hanuunka soo waafajiyey ka badbaadiyey cadaab allah saa mahad u sugnaatay shaki shaki iyo shubo ma jaro ninkii gaala garabka isagoo aha baxay inuu ahlu naar yahay anagu ma taqaanaan caqiidaysanna masal ahaan raggii ka soo laabtayna ilaahay baa nafta jahannamkaasii si kasta ha naqatee waxaa soo dhan man taaba min adambi kama laa dambi lahu nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii dambi ka tawba keena asoo dambi lahayn oo lamid yahay ilaahay baa naxariistaas naqsiistay tawbadaas waa soconaysaa intuu qofku ka dhuun yeeriyo marka addoomankii soo laabto jannada isla gala oo dambigood ilaahay dhaafu kii horreeyey ilaahayna badbaadiyo diintana ku badbaadiyo allah idinka dhigo annagana allah naga dhigo kuwii idinku nacfiya oo safkii shala soo bannayseen safkii kaleeto beddelkiisi maanta waxaan isleeyahay maanta raggii albaabkaas furi lahay oon sabab noogu naqalahay inaad tiina rijayhayna islaamkuna idinku nacfiyo idinkunaad ku nacfisiin anugu warka inaan sii badiyo ma rabo waqtiga iska yar laakiin waxaan kusoo gebagabaynayaa wadadaad hadda taagan tihiin dhiigiina iyo maalkiinu wax taaba waa xaaraam lama taaba karo dad muslimiina ha tihiin dad garabkayna ha tihiin waa idinku faraxsannahay waa idin hamuun qabnay maqnaashihiinna mataqaana mataqaana welwelaynay nabadoonkii idin soo tashkiiliya idin yeeray khayrka idinku yeerana janno asagana allaha siiyaan leenahay keligii maane rag badan ah usha la wada raggaasi asagaba jannada ilaahay ha geliyo idinkana sidoo kaleeto unugkuna dhammaantayn allah naga dhigo abgaal ismaamaan hal junfo way wadaadaa dhahay waa sax halkaas junfo cada waa na haysta saan muga cadabgii isaga kici lahayn oon diintan laa ilaaha illa muhammad rasuul uu dhaqan geli lahayn taladaasaa noo taalla waxa la kala leeyahay ma aha shabaab sidiisaba ku raayadaas uu noo sidaa iyo mataqaanaa towxiidka doontaas isla raacnuuna rabiyaa nin la addoonsaahu ma jiro nin la gumaysa karaahu ma jiro dhammaan muslimiin waxay xaqay isku leeyihiin walaalayaal marka kusoo dhawaada daartiinni gurigiinni walaalayaal marka uu imaada wilaayadiina islaamka nuqaaba ulcashaaro islaamka mataqaanaa u khidmayaysay wax dhibahina ma jiraan diintana waa diintayni unukaa iskale difaacyay ka rabtaa annagay naga rabtaa gaar ahaan ragiina waa idin hamuun qabnaa waxba ogtihiin ilaahi dartii aan isugu kaalmayno هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت هاسي نعاود دغيستيال كوسو افميرينا برنامج كدو حوليسيده واد كدغيستين قودبه كلا دوان كان مدلمي ذا انت عندي بو كل من واحد ديكا تغينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.